zawsze nam jakoś po drodze. Kto skoczy przez ogień, kto pierwszy na dach, kto lepszy w kapsle, kto rzuci dalej. Kto skoczy przez ogień, kto szybciej wpłat, masz najkrótszą zapałkę. No chodź, nie siedź tak sam na ławce.

dziś, dziś już muszę iść, wspinać się na kolejny szczyt. Zrób coś ze sobą, zajmij się czymś. Dziś, dziś nie mogę. No proszę, to Leski, jego nowe nagranie pod tytułem Pętla. To drugi singiel zapowiadający płytę Leskiego. Wcześniej była Garda i to jest tak z takimi utworami Leskiego, że nie można ich słuchać po łebkach, nie można ich włączać, żeby to grało gdzieś tam sobie w tle. Trzeba włączyć, posłuchać tekstu, przy okazji jeszcze też troszkę głośniej zrobić muzykę, żeby wszystkie dźwięki, choćby te piękne smyki, które tu się pojawiały, usłyszeć. Ja sam tego, szczerze mówiąc, nie usłyszałem na początku przy takim pierwszym słuchaniu przez komputer, no ale potem się okazało, że jednak bardzo lubię ten utwór. Lecki przed momentem, wcześniej Wiktor Dyduła w solo, ale także wraz z Bowską. Ten duet to zupełna nowość, zresztą tak jak piosenka samego Wiktora Dyduły. To teraz będzie słów parę po raz kolejny podczas Nocnej Polski o Eurowizji i będzie międzynarodowo, bo nie tylko polska artystka się pojawi i polski artysta, będzie również Loreen, która dwukrotnie wygrała konkurs Eurowizji. Wraz z nią w trasę koncertową po całej Europie już w lutym rusza nasza Luna. No, artysta, który również się pojawi obok tych pani, to będzie Tynski, który też w tym roku, miejmy nadzieję, ma szansę pojawić się w finale Eurowizji, jeśli w ogóle wyjdzie z polskich preselekcji, czego ja mu bardzo życzę, bo kibicuję mu właściwie od samego początku. Ten artysta to Tynski. Zresztą w Nocnej Polsce dość często grał i śpiewał dla nas. A może twoich dłoni ciepło? Nie wiem nic na pewno. Spadam, to nie moja gra. Słodka jest niepewność, gorzka na odległość. Spada niepotrzebna łza. Zostaje tylko na ten jeden moment. To co twoje dawno już nie moje. Do jutra pobiegnę, nie zabiorę nic. A może... może nie dogonisz mnie, choć jeszcze kilka sentymentów chowam w połamanym sercu. Czuję, jak rozpada się to, co miało być naprawdę dzisiaj trochę niepoważne. Może sentymentów chowam w połamanym sercu, może. Take the leap, even though I'm not invincible. silver fire for the sake of burning bright. I'm getting closer, but I'm sick and tired, burning smoke up to the sky, all for exposure. I've been waiting for a sign, I've been looking all my life, always walking on a wire, but I don't wanna waste more time. So have faith in me, cause everybody wants a miracle. I'll seek the leap, even though I'm not invincible. I'll face my fears through the years while holding on. Cause everybody wants a miracle. I don't wanna keep on running, I don't wanna lose my mind, I just wanna have something to leave behind, leave behind. I don't wanna fight for nothing, I don't wanna waste more time, I just wanna have something to leave behind, leave behind, leave behind. I drobny wątek szwedzki nam się pojawił, to za sprawą Loreen, która zaśpiewała, bo Loreen, jak wspomniałem wcześniej, rusza w trasę koncertową, a będzie jej towarzyszyć nasza Luna, więc jestem ciekaw, jak sobie panie razem na scenie poradzą i jak to wpłynie na europejską karierę Luny, bo mają pojeździć po całej Europie i tych koncertów ma być ponad 20 prawdopodobnie. No i jeszcze do tych pani dołączył pan, który ma szansę w Eurowizji zaistnieć w tym roku, jeśli oczywiście polska publiczność uzna, że on powinien pojechać, czyli Tynski. Tynski o swojej muzyce w Trójce mówił praktycznie od pierwszego swojego singla i ja osobiście śledzę to, co on robi i mam nadzieję, że ta kariera się rozwinie, bo chłopak ma niezwykły wokal i swoją drogą świetny pomysł na swoje piosenki. To teraz jak zwykle pod koniec naszego spotkania w Nocnej Polsce będzie troszkę wspomnień. W minioną niedzielę przypomnieliśmy w Trójce historię powstawania płyty zespołu Lady Punk w audycji Historia pewnej płyty. I pomyślałem sobie, że sięgnijmy po tę płytę, która miała być szansą światową, amerykańską, właściwie nie europejską, grupy Lady Punk, czyli angielską wersję płyty pierwszej. Płyta po angielsku nazywa się Drop Everything. Brzmi zupełnie inaczej, chociaż piosenki są znajome, to brzmienie dziwne, a teksty oczywiście po angielsku. Never sweat. generation isn't anyway. Just because the words that you're gonna hear come from yesterday, it doesn't mean that they don't mean the same. They still mean the same. Grupa Lady Punk w trzech nagraniach z płyty Drop Everything, minus zero, czyli minus zero, potem My Kilimanjaro, moje Kilimanjaro, no i szóstka właściwie od razu kojarzy nam się z utworem grupy The Police, tytułowo również. Ta płyta w Stanach nie zaistniała, zresztą o tym wszystkim opowiadali panowie w audycji Historia pewnej płyty, którą powtarzaliśmy w niedzielę. Wszystko jest dostępne w internecie, więc proszę sięgnąć tam na nasze strony. A teraz będzie jeszcze Justyna Styczkowska. Justyna Styczkowska ze swojej pierwszej płyty, a właściwie z płyty i dodatku z tejże, z tego krążka właśnie, bo poza normalną płytą pierwsze wydawnictwo miało również mini singiel. To taki twór, który właściwie nie przyjął się praktycznie, ale próbowano również z tym pracować. Na tym singlu Moja Intymność, czyli utwór eurowizyjny Justyny, ale także Afro Dance Mix piosenki Dziewczyna Szamana. To będzie oczywiście za chwilę, ale potem wrócimy już do płyty regularnej z tamtego krążka. Właśnie niezwykle piękny, spokojny utwór Niekochani. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Co tak chcą. by naszej miłości przybyło wprawy do widzenia. Czary Mary nie ma was. Prawdziwe unikaty Justyny Steczkowskiej. Dodatek do pierwszej płyty. Płyty, która ukazała się i zdobyła mnóstwo nagród i pochwał. Natomiast na singlu, który był dołączony, mini singlu, piosenki dwie, Afrodance Mix, Dziewczyny Szamana, słowa Ewa Omernik i Moja Intymność. To piosenka, jak mówię, eurowizyjna. Utwór przygotowała Justyna wraz z Mateuszem Pospieszalskim i Wojciechem Waglewskim. A to jeszcze może w tej chwili jedna piosenka. Już w tej chwili z regularnej pierwszej płyty. Piosenka nie Kochani. Justyna Steczkowska, muzyka i Grzegorz Ciechowski wraz z nią, a słowa Ewa Omernik, czyli kto? Grzegorz Ciechowski. Justyna Steczkowska z płyty Dziewczyna Szamana. O Justynie Steczkowskiej usłyszano po raz pierwszy bardzo głośno, kiedy wystąpiła w Szansie na Sukces, śpiewając Boskie Buenos z repertuaru grupy Manam. I w tej chwili u nas będzie Kora. Ale Kora nie zaśpiewa piosenki z repertuaru grupy Manam. Będzie to utwór z kabaretu Starszych Panów. Kora nagrała swego czasu piękną płytę, taką dość krótką swoją drogą płytę Ja Pana w Podróż Zabiorę. Na tej płycie między innymi piosenka Nie Pożałuje Pan. I tym utworem dzisiaj zakończymy Nocną Polskę. Bardzo dziękujemy. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda. Miło było się z Państwem spotkać w nocy i posłuchać polskich piosenek, chociaż jedna szwedzka się również zdarzyła. Kora na koniec. Ja Pana z sobą zabiorę w nieznaną podróż daleką. Sympatia moim wyborem powodowała poniekąd na towarzysza podróży przewidział Pana mój plan. Nie będzie Panu się dłużyć, nie pożałuje Pan. Pomkniemy trasą przed Suną widoków, przygód i zjawisk. Gdy troszkę będzie mi nudno, to wtedy Pan mnie rozbawi. A gdyby tchnął smutek głuchy w niedobry serca nam stan, dodamy sobie otuchy. Nie pożałuje Pan, nie pożałuje Pan, nie pożałuje Pan. Wziąć pragnę. Pan czemu waha się przed to? To chyba raczej jest ładne wyjechać z miłą kobietą. Podróże takiej na pewno i krajobrazu w niej zmian, doznając rzeczy tych ze mną, nie pożałuje Pan. Kiedy cel osiągniemy, po różnych etapach wielu, okazać może się, że my podróżujemy bez celu. Podróży same jest jednak cel piękny też w sobie sam. Niech Pan się dla niej da zjednać, nie pożałuje Pan, nie pożałuje Pan. Pożałuję Pan, o nie, Pan, o nie, Pan, o nie, Pan, o nie, pożałuje Pan, nie pożałuje Pan, nie pożałuje Pan. Autopromocja. Tonacja trójki także w